Wielu biegaczy to najważniejsza impreza w całym roku. Wieczorna pora, podniosły nastrój, rekonstrukcje historyczne na trasie i kibice ze zniczami dopingujące uczestników. Przed nami 34. bieg Powstania Warszawskiego. Więcej na ten temat we wtorkowej audycji Biegam, bo lubię. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie spotkanie liderów koalicji poświęcone rekonstrukcji rządu zakończyło się późnym wieczorem. Na początek o tym, co wiadomo o przemeblowaniu gabinetu. Pożar składu baterii litowo-jonowych w Bukowicach na Dolnym Śląsku. Strażacy dogaszają to, co się spaliło. Włoska dyplomacja oburzona postawą Izraela domaga się zaprzestania ataków na miasto, w którym schronili się włoscy aktywiści. Późnym wieczorem zakończyło się ostatnie spotkanie liderów koalicji poświęcone rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk ma ogłosić nowy skład Rady Ministrów w najbliższą środę, a dzień później prawdopodobnie dojdzie do zaprzysiężenia członków gabinetu. O szczegółach Michał Makowski. Część ministrów nie doczeka najbliższego posiedzenia rządu przełożonego z wtorku na piątek. Premier Donald Tusk będzie przyjmować ministrów i dziękować niektórym z nich za współpracę. Ze stanowiskiem prawdopodobnie pożegna się minister rolnictwa Czesław Siekierski z PSL-u, natomiast dodatkową tekę wicepremiera może objąć minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Takiego rozwiązania nie było w umowie koalicyjnej, podobnie jak stanowiska wicepremiera dla Polski 2050, która głośno się go domaga. W rządzie mają powstać dwa superresorty odpowiedzialne za gospodarkę i energetykę. Rada Ministrów może zostać odchudzona nawet o 20%, jeśli chodzi o stanowiska ministrów i wiceministrów. Michał Makowski, Polskie Radio. Strażacy dogaszają pożar baterii litowo-jonowych, do jakiego doszło w składzie w Bukowicach w powiecie wołoskim na Dolnym Śląsku. Dariusz Rudnicki z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powiedział nam, że z ogniem walczyło 18 zastępów Straży Pożarnej. Pożar baterii został opanowany. Resztę przy pomocy koparki wywieziono na zewnątrz. Tam do tej pory jeszcze aktualnie trwa przegrzebywanie tych składowisk baterii, przelewanie, zalewanie wodą, dogaszanie. W pożarze jedna osoba została lekko ranna, miała lekkie oparzenia. Ze składu ewakuowano 33 osoby. Włochy domagają się od Izraela przerwania ataku na miasto Dair al-Balah w Strefie Gazy. Oświadczenie w tej sprawie wydał szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Więcej o tym wie Piotr Kowalczuk. Minister Tajani wskazał, że miasto Dair al-Balah, gdzie działają włoscy wolontariusze niosący pomoc miejscowej ludności, a także przedstawiciele ONZ-u, miało być strefą bezpieczną. Mimo to zostało zaatakowane przez armię izraelską. Szef włoskiej dyplomacji ujawnił, że rząd Włoch zażądał wyjaśnień od Izraela, apelując o natychmiastowe przerwanie ataku i zawieszenie broni w całej Strefie Gazy. Zwrócił się też do Hamasu o zwolnienie izraelskich zakładników. Zaapelował do obu stron konfliktu, by umożliwiły dostarczenie ludności cywilnej pomocy humanitarnej i medycznej. Włochy były sygnatariuszem odrzuconego dziś przez Izrael apelu 22 państw o natychmiastowe przerwanie wojny w Strefie Gazy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Celność rosyjskich dronów atakujących Ukrainę od kwietnia do czerwca wzrosła aż trzykrotnie, donosi o tym brytyjski dziennik Financial Times, dodając, że jest to największy poziom trafień od rozpoczęcia przez Moskwę wojny w lutym 2022 roku. Według przytoczonych przez gazetę danych ukraińskich sił powietrznych średnio w drugim kwartale roku około 15% dronów przebiło się przez obronę, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach odsetek ten wynosił 5%. Zdaniem ekspertów celność rosyjskich dronów nie oznacza obniżenia poziomu ukraińskich sił powietrznych. Wskazują oni przede wszystkim na wprowadzenie przez Moskwę nowej taktyki rojów i zwiększenia wysokości, na jakiej latają. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opady deszczu, tylko na północnym wschodzie, do rana zachmurzenie, na ogół małe i bez opadów. Na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich Sudetów i 15 na południowym zachodzie kraju do około 17 w centrum na północy i 19 na południowym wschodzie. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie. Lokalnie opady gradu. Na termometrach będzie od 20-22 stopni, miejscami na wybrzeżu, Kaszubach i w rejonach podgórskich, do około 25 w centrum i 27 na południu oraz północnym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy dobrosłuchacze, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa już pewnie wypada mi powiedzieć dobranoc, bo chwilę temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja niekiedy boom-bapowa, drillowa, trapowa. Bardzo wiele się narobiło tych różnych subgatunków rapu w przeciągu 50 już lat istnienia tego języka wypowiedzi na naszej planecie i bardzo często skaczę w tej audycji pomiędzy nimi, bo klimat dla mnie tutaj się liczy bardziej niż jakieś takie podziały, których narosło też w tym środowisku bardzo wiele. Nowa szkoła jest, stara szkoła jest. One obie przez lata mojego życia powielokroć już zmieniały swoje znaczenie i trudno powiedzieć, co jest jednym, a co drugim. To, co jest dla mnie w rapie chyba najważniejsze, to jego szczerość i ona czasami jest konfrontacyjna, czasami jest zbyt bezpośrednia, czasami, jak to było w tym ostrzeżeniu rozpoczynającym moją audycję, też wulgarna, przemocowa, czasami przesiąknięta różnymi substancjami, ale gdzieś koniec końców ona mnie nauczyła empatii i wydaje mi się, że właśnie w tym takim ostrym, twardym tonie bardzo często jest bardzo człowiecze, jak chociażby ten numer. Gruby mięski, piaki, returnesi. Nie wiem, z jakiego jesteś miotu. Nie wiem, czy jesteś gotów. Nie wiem, czy wokół ciebie biega więcej psów czy kotów. Nie wiem, czy masz rodzinę, czy jedynie pusty pokój. Za ile broku u was lata i czy w życiu ma ta luz i spokój. Ale tu wpadłeś dla hip-hopu. Nieważne, czy legalny dochód masz, czy nalot, kurwa, szósty w roku. Czy to jest grochów, czy mogotów. Dla twoich ludzi pokój i nie pozwoli im już więcej spuścić wzroku. Czy dobry dom, czy mroczny rewir, czy twoi fafraperzy to jest soku, słończy jeżyk. Czy tyrasz na trzy zmiany, czy pół roku w słońcu leżysz. Czy kochasz ją, czy jego i w co, albo w kogo wierzysz. Na kogo oddasz głos przy urnie, bo jakbyś nie kombinował, oddasz kurwie. Czy jesteś 9-0 w górę, czy w dół, czy masz już furę, czy but. Bo to nie zmienia nigdy wagi tych. Chuj mnie to boli, bo należy ci się wszystko, co mi. Niezależnie od szkoły, niezależnie od krwi. Niezależnie od ludzi, grunt opierdolić tych, którzy są tu, by mówić, czego nie zrobisz dziś. Chuj mnie to boli, bo należy ci się wszystko, co mi. Niezależnie od szkoły, niezależnie od krwi. Niezależnie od ludzi, grunt opierdolić tych, którzy są tu, by mówić, czego nie zrobisz dziś. Czy jesteś z Kopernika, czy Zatorza, czy Śródmieścia? Czy w zeszłym roku miałeś spokój, przypał, czy w chuj szczęścia? Czy tu, gdzie słuchasz tego gówna, krótko, czy w chuj mieszkasz? Czy w końcu, czy adres to dom, czy tylko ucieczka? Czy jesteś na początku drogi, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty, pora oddać długi? Czy jesteś ustawiony i teraz jest pora wrócić do rodziny, chociaż to, co trzymasz w rękach, szkoda rzucić? Czy jeszcze iskrę w oczach masz, czy już płomień zgasł? Czy znowu wzrok w sufit i znowu nie możesz wstać? Czy nie chcesz o tym gadać, czy już wszyscy wiedzą wokół, że wychodzisz z tego gówna, bagna, kurwa, z łezką wokół? Czy jeszcze masz pretensje, czy już wszystko przerobione? Czy może jeszcze nie wiesz, że poprzednie nie są do mnie? Czy lecą bluzgi, czy to karty na stół? Chuj z tym, to nie zmieni nigdy wagi tych. Chuj mnie to boli, bo należy ci się wszystko, co mi. Niezależnie od szkoły, niezależnie od krwi. Niezależnie od ludzi, grunt opierdolić tych, którzy są tu, by mówić, czego nie zrobisz. Chuj mnie to boli, bo należy ci się wszystko, co mi. Niezależnie od szkoły, niezależnie od krwi. Niezależnie od ludzi, grunt opierdolić tych, którzy są tu, by mówić, czego nie zrobisz dziś. Yeah. Gruby Mielski, gościnnie Biak, CMTB z najnowszej epki Grubego, zaraz wracam. Płyta ta zapowiada album pełnoprawny Longplay, który wyjdzie w listopadzie i tak jak wielu raperów, czy też producentów, DJ, ludzi ze środowiska tak zwanego rapowego, Mielski tutaj nie wystosował żadnego ogłoszenia, reklamy, nie wywiesił plakatu, tylko zrobił to, co robi najlepiej, zarapował kilka numerów i w ten sposób podniósł jakoś głód słuchaczy, bo chwilę go nie było. Na bicie tutaj byli returnersi, a na zwrotkach bardzo dużo twardych słów, wulgarnych niekiedy, a jednocześnie składających się na bardzo empatyczną i taką ludzką wypowiedź. To jest coś, co w rapie jest dla mnie bardzo ważne, bo w tym, jak bardzo egalitarny jest ten gatunek, co nie oznacza oczywiście tego, co stereotypowo dużo osób myśli o rapie, że każdy może to robić, ale pewnie przy jakiejś dozie zaangażowania, pracy i przede wszystkim pasji mogłoby się wielu osobom udać. Ten rodzaj egalitaryzmu właśnie pozwala wypowiedzieć się ludziom z każdej możliwej mapy człowieczeństwa, ludzkości, jak to nazwać, właściwie z każdego zakątka. To jest gatunek, który podobnie jak swego czasu reggae na Jamajce, punkowe rzeczy w Wielkiej Brytanii, pozwala często się wypowiedzieć tym, którzy nie mają dostępu do radia, nie mają dostępu do gazet, nie mają dostępu do dużych mediów. Ten mikrofon, a czasami nawet i brak mikrofonu, tylko rapowanie sobie na ulicy, pozwala im wypowiedzieć, co w ich serduszkach siedzi, a to, co oni wypowiadają do tych bitów, leci w zbiórce z podwórka, bo to często są wrażliwi, chociaż awanturnicy. This month they got that we push. Being shooted in they foot. First time I got booked, DCU had me shook. Now I can ride a book of the life of a singer. Me pray 5 times a day, but he a cold killer. New cut, new dope, same old blender. You be staying on the crib, but you old niggas. That ain't 1,000 grams, how you told niggas. That's not cool, Dookie. Bad eyes, fake jewelry. Ain't no paradise, you a groupie. Fuck your wife with the doobie. She don't need no makeup for booty. None of the island, why she record me? You motherfuckers bore me. Same flows, weak beats, same clothes. I'm what the streets need. I'm a breath of fresh air. You looking mighty desperate this year. Bitch, invest in finesse. Ain't no peer pressure, I put pressure on peers. Even if it mean death, face your fears. Thinking you a bitch, stop but you in the wheelchair. Goofy. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for fronting. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Sensitive thugs. He was destined for slugs, made him wholesome. I'm on my grind, cousin. Ain't got time for fronting. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Sensitive thugs. He was destined for slugs, made him wholesome. Half man, half amazing, with a half the key. I wrote the book on getting to it, that was chapter 3. Rap niggas try acting street. We ain't cut from the same cloth. Why you try patting yourself after me? Cocaine addiction, coking addiction. I was lost till I found hope in the kitchen. I'm from where elected officials get caught copping white. And we bang over ice like hockey fights. Take the Pyrex off the stove, let it lock with ice. Style stealing niggas and fission on my copyrights. It was crucial, conditions was brutal. Take it to trial, they gon' really try to roof you. Full disclosure, your work full of soda. Cold War pull over, if Jake's pull us over, huh, we doing 20 years mandatory. Getting booked, nigga, end the story. End the story. I'm on my grind, cousin, ain't got time for fronting. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Sensitive thugs. He was destined for slugs, made him wholesome. I'm on my grind, cousin, ain't got time for fronting. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Sensitive thugs. He was destined for slugs, made him wholesome. Bory Rock i Bone Weso, gościnie Shaik Hanif, Sensitive Tags, czyli właśnie ci wrażliwi awanturnicy. Niepostrzeżenie przemieściliśmy się z Polski do Stanów, a dokładnie do Dorchester w Bostonie w Massachusetts. Najnowsza epka dwóch panów, z których jeden rapuje, drugi robi bity, nazywa się Infinite Wave i wyszła dopiero co w jakże pięknie nazywającym się kolektywie Feed the Family, żeby karmić rodzinę. Po to często rap jest robiony. I Bone Weso jest jednym z tych takich klasycyzujących raperów, którzy bardzo dużo nagrywają. Ale co ciekawe, producent tego utworu jest człowiekiem, który poza tym, że nagrywa właśnie taki klasyczny rap, dosyć ciemny na samplach, to jednocześnie robi bardzo skoczny i przystępny, a jednocześnie hitowy reggaeton dla Dona Omara czy duetu Wisin i Yandel, człowiek renesansu, a my dalej będziemy szli tym szlakiem amerykańskim, rapowym, właśnie gdzieś odbijającym się od tradycji lat 90., ale raźno dialogującym ze współczesnością i wybierzemy się teraz na polowanie na wieloryby. Life, I'm stressing on. Nah, I take a deuce, cut it twice, put a seven on. Mafia, what else? Backwoods full of dead ops. Reminiscing back on when I bled blocks. Still slapping in them same drugs on the fizz, watching whale fish. Bottle full of syrup. I'm in Hell's Kitchen, press shifting. Spot you with the work. We be deadlifting, snub nose, stick dancing. Glock Nina clip hanging. Concrete your brick maxing. Been on to keep the heads bopping. Hell blocking. Big remote control don't make me click the channel. Spin a drill. Front and center field like I'm Mickey Mantle. Middle finger to the Yankees. This to the black sopranos who broke the mold. Lo and behold, this for Emmett Till wrist dance. Mr. Bolden Cole with the tricky dance moves. Trigger deal with the finger grips on the handle. Bottle rocket highlight the wick on the Roman candle. Put the samples out. Next day, have all your heads missing. But squares going 17 like Uncle Grady's son. Playing with that junkyard door covered the red fox. What else? Backwoods full of dead ops. We was hell risen. Max spoons in them lotto packs got the heads nod. Slapping in them same drugs arms, the feds watching. I know this shit come with gun smoke or a jail sentence. Trap booming, a thousand stacks is a meal ticket. Used to red roof, them briggies, now we hilltop. Still clocking, quick to chip a nigga like some red hot. Still clutching, stuffing backwoods full of dead ops. This Russian cream across his dream from a headshot. Get my youngin' a head nod to blow the submachine. 300 beans on my nuts, leaving from the rest stop. Touch back with a 12 popper, screaming, fuck you mean. These honey bourbons just remind me how we spun this turban. Hopping in my champagne suburban, fleeing from the scene. 120,000 on my neck, though I'm a humble king. Football's his ends, he don't know his pins from his gym. Thumbelina with the laser quest, and we be jumping clean, so fresh. Had to make sure that the table set. Kept my sandwich bags on my scale and my razor rack. Shaving cocaine, a double cup of funky cold Medina. Me and Tone Low on the one where they razors at. Selling big fat monkey nuts. Ross biggest raisinets. Remember selling dope on that corner in front of the cleaners. Gambling with my life. I bet back every time I place the bet. Right back around. Where you going, bro? Bro, where you going, bro? Siemano, z tej strony Łysy z WCK. Słuchacie zbiórka z podwórka, Filip Kalinowski. Piękna sprawa. Zapraszam. Well, yeah, 227. Yeah, big guap ziplock. Just wanna take time out. Thank God. Mafia, whatever. Scarface the movie did more to me than the face mob. The bass guy, work on the flow, told bro don't quit your day job. Thankful where I'm at, I can be back on that K-pod. So every night I, yeah, we gon' be straight tied. Pray to the gray skies, all them flakes and them gray pies. Take girly down, pearl up one, and then I face me a Trey Five. If 30 ain't enough, brought the mini Drake for the gay vibes. Y'all niggas better. All we did was had to save rhymes. Feelings I can't hide. I take pride in pushing it to the limit. Why they fibbing, bold faced lies? Paid my dues, never went to church and paid tithes. But every day I pray. No Mary J. Blige. 100 guns, 100 clips. Niggas can't slide. It ain't wise to go against the grain if you ain't God. Niggas ain't gang, niggas ain't squad. Quick to shoot cause they can't squad by. Then I don't smoke no fake Zy. Still get work off my face card. Could be behind them state bars. 650k large, I ran more bass than A-Rod. Blend the fit with the cream. Now I'm watching my J-Nod. I had to double drum in my AR. Aftermarket them switches, factories on the Beamer. Honey bun in my go yard, ain't no pulling my whole car. Bro gon' do it for no charge, just for ups on the scorecard. I had to, all praise to the most high. Been multifaceted, it's Manger on Man Nichols in my bassinet. Risk a half a 100 before I cash a check. As he bet, was left on the plate, I let her had a rest. She told me, baby, this shit A1 like it passed the test. Smash them grounds, smack the wrecks, risk a birdie plan. I'm baking soda, water, fire, merge with Kane. Sending chase with Fetty on that Jersey train. I told my nigga, let the feds ain't catch you dirty, gang. In my hood, they know me as Lil Mooch or Scurvy James. Before the perks of fame, nigga had to lay down that murder game. Came a long way from air mattresses out them Section 8s. That's why I got it. And pass around a collection plate. Me, you gotta step out back. Hey, it was just a misunderstanding. No, it ain't. It ain't no misunderstanding. We can all be some fighting motherfuckers in here this evening. Bring it on. Come on. Jeden z najczęstszych gości zbiórki z podwórka, Boldy James, na bitach Chucka Strangersa, dwa utwory, najpierw Whale Fishing, a później Thank God, oba z albumu Token of Appreciation, który krążył swego czasu po sieci jako bootleg wspólnej płyty Boldiego i Alchemista, a jak się okazało w tym roku, to nie były bity Alchemista, tylko właśnie Chucka Strangersa z kolektywu Pro Era, czyli człowieka, którego bity bardzo często lądują pod zwrotkami Joe'ego Badassa. No i świetny jest to krążek, ten wątek Alchemista tutaj wybrzmiewa w tym, że to właśnie ten człowiek zmiksował i zmasterował tą płytę. I pośród bodajże, nie chcę skłamać w tym momencie, bo ich jest tak dużo, że trudno je policzyć. Wydaje mi się, że 10 już krążków, które Boldy James wydał w tym roku, to jest jeden z najciekawszych, a w zeszły piątek już wyszedł kolejny z Nicholasem Cravenem, z którego kolejne utwory na pewno znajdą się w zbiórce z podwórka, a my teraz przeniesiemy się z Detroit do Atlanty. You will see a giant red dot, which leads to a giant red spot. The uppercut took a destructive path and knocked his veneers out. Body shot made him vomit yesterday's beer route. I'm the type of legend that you only hear about. Chain looking like I brought a fucking chandelier out. Let a buckshot go at his hot top fro. It's all about how you react. If life's a bitch, then fuck the world from the back. With my 40 applause, you'll take a moment to pause. Trembling fear as you saw your draws. Fahim is above the law, straight raw. Fabi playing with a bag that's not small. So many hollows in this clip will evacuate your soul. You'll be empty inside. Now you hollow like the cliff, jumping Bentleys and slide. Smoke so many pounds, my memory's fried. But I damn sure remember you died. This fly art, this the energy slime. Look at my enemy's eyes and show no mercy when I empty this nine. And see when I say I'm him, it's like a nigga that the world feeling. When you say you him, It's like the Powerpuff Girls villain. I keep my shit thorough chillin', mackin' with the dump assist. The rest whackin', they ain't touchin' this. This cash they shook, they halfway crooks, they cash they took. Across the board, the king came to catch they rooks. You niggas scared, walkin' around with the this might be my last day look. I'm young beans with the backstage hooks. Fuck outta here. The Uppercut, The God Fahim, Nicholas Craven i Jay Nice gościnnie. Utwór ten pochodzi z krążka, który się nazywa Dump God Hyperbolic Time Chamber Rap. I tutaj znów mam problemy z matematyką, bo wydaje mi się, że ta seria krążków ma już 15 odsłon i wszystkie wyszły w przeciągu minionych 6 miesięcy. I to nie są jedyne rzeczy, które w tym roku wypuścił The God Fahim, jeden z najbardziej płodnych przedstawicieli tego klasycyzującego rapowego świadka, a jednocześnie jeden z ciekawszych. Wychowanek Atlanty, a jednocześnie nie brzmiący jak klasyczny raper z południa. To jego serduszko gdzieś bije właśnie w tych rejestrach, które zwykle kojarzą się ze wschodnim wybrzeżem, z tą taką właśnie staroszkolną, rapową manierą twardego nawijania do bitu. Do bitu tym razem kanadyjskiego producenta Nicholasa Cravena, który jak widać jest równie płodny, bo oddał mu 15 płyt pełnych swoich produkcji. I Jay Nice, który tutaj gościnnie się pojawił i rapował, to również jest Kanadyjczyk, a przemielić całe te 15 krążków nie jest łatwo, ale na pewno warto, bo znajdują się tam pojedyncze perełki, takie jak właśnie na przykład ten cios bokserski, co przed chwilą tutaj został nam wyprowadzony w zbiórce z podwórka, która w tym momencie znów przeniesie się do Polski. Pamiętacie tych chłopaków? Kiedyś byli w porządku, a teraz spójrzcie na nich. Nie mogę w to uwierzyć, chłopaki, coś się tutaj dzieje. Ty, ale was ten PESEL to dojechał, nie? Napchałeś kieszeń, jest niedziela i to piękny dzień. Coś cię ubiera, to nie melanż, żona piękna i dzieciak biega, ale coś kurwa to nie tak jest. Tak sobie sączysz kolkę z lodem, przypominasz jak to było w 08. Po mieście złoty 20 Peugeotem na przestrzał, bo kierowca w melo poszedł. Byś se pogadał o hip-hopie pod blokiem, z ziomkiem, chuj z TikTokiem. Setny film o deskorolce, aż cię boli kciuk. Biedny jak Boxdel i to pisze jak w poli lód. Skurwysynu, może o cerek wiej, bo widzę, że cię piecze to jak doktor Edgar. I może to se przeżyj tu coś jeszcze, nim zadzwonią po karetkę, powiedz sobie kurwa kim ty jesteś. Czeka perwa chłopaku, oprócz tego, że se leje się do paku. Dziś się gada na Messenger, nie na paku. I oglądasz się Stranger Things, smutno wiecznie ci. Gdzie ta perwa chłopaku, oprócz tego, że se leje się do paku. Dziś się gada na Messenger, nie na paku. I oglądasz się Stranger Things, smutno wiecznie ci. Dobry chłopak był i mało pił. To nie taka, ja dobrze pamiętam. Na osiedlach oraz w klubach, gdzie dziewczęta oglądały film, chłopak leci tu do zgięcia. Siedzę sobie ciszej i odpalam skręta. Ściemnia się za oknem, a ja wizję mam, co jest. Nie wybieram się na Todrę ani gdzieś tam. Choć nie mogę ci obiecać, że nie skoczę kiedyś w ogóle. W głowie kręci korba się i teatr grany. Zobacz jaki zestaw chłopy ze na story zdały. Cofam mnie na samą myśl, ale się uśmiecham jak ty. Do pieca bym dorzucił, ale nie chcę martwić mamy. Nie odbieram Nokia, strzela jak karabina. Ja łona bi jak łona, ale nie zamawiam taksi. Szukam kartki, teksty mogą was przerazić. Ale jakie życie, taki rap, mordo, nie na żarty. Gdzie ta werwa chłopaku? Oprócz tego, że se leje się do paku. Dziś się gada na Messenger, nie na paku. I oglądasz się Stranger Things, smutno wiecznie ci. Gdzie ta werwa chłopaku? Oprócz tego, że se leje się do paku. Dziś się gada na Messenger, nie na paku. I oglądasz się Stranger Things, smutno wiecznie ci. Więc jak tam leci, chłopie? A rozejrzyjcie się dookoła. Poważna zmiana. Jednego dnia są normalnymi facetami, a drugiego przystępują do gangu kretynów. stracić swoich uszu, lepiej spadaj stąd migiem. Yo, check, check. Isokaj, JWP, Jetlax. Filip Kalinowski, z biurka z podwórka. Check, sprawdzaj to. Yo, Isok. Ja poranek zaczynam od zmycia naczyń, gdy muszę się skupić, ale nie wiem na czym jeszcze. Płuczę kubki i umywam ręce. Zastanawiam się nad sensem życia. Ona mnie kusi egzotyczną fotką, ale nie odpalam telefonu przed 10, wybacz. Żyję w innych trybach, ta gra mnie poryła, ubytki na stykach. Jestem pomocny, pogadam i ogólnie luzak. Ostatnio robię pozytywne wrażenie na ludziach, ale nie ma co ukrywać, ja też bywam toksik. Zawsze mam to z tyłu głowy, gdy poznaję obcych. Piję imbir i kurkumę, ciągle kurwa palę blanty. Moje antyoksydanty. Może pokażę kulturę i napiszę do tej panny, że jej zmienię stan cywilny i to wcale nie są żarty. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Dzisiaj czytam książkę przed północą, zanim zasnę. Kiedyś siedziałem po nocach i wstawałem po 15. Odsłaniam kotary, sobie zrobię medytację. Polecam ci, stary, żeby trochę myśleć jaśniej. Oczy mi się śmieją, ptaki śpiewają za oknem. Nawet się nie silę, to na jakieś wielokrotne. Jakbym tego nie nawinął, dzisiaj będzie zajebiście. Wyjebane, czy to kupisz, wyjebane, czy mam dykcję. Czasem rozjebanie to dla mnie jedyna opcja. Czasem patrzę w stronę słońca, głaszczę sobie kotka. Piszę te litery, jakbym graficiarzem został. Nagram te numery, to przysmażę znowu jointa. Ty, co wy tu kurwa macie za resztówę? Dlatego ja nie jaram. Tu masz na pół jointa, tu masz na slima jakiegoś. Już bym się wkurwał. Stary, tu jest prawie dycha jara. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Zawsze chciałem śpiewać na refrenach. Nie chcę mi się udawać twardziela. Nie będę zgrywał kozaka. Siedzę w kuchni, myślę, bakam. Dwa utwory o dorastaniu, takim procesie, który kiedyś zupełnie by mi się nie kojarzył z jego relacją w rapie. Bo rap miał to do siebie przez lata, że był bardzo długo małolatem, takim wkurzonym i szarpanym przez ogrom emocji, a później już bardzo dorosłym człowiekiem. Czasami można by wręcz powiedzieć, że takim dziadem, który odżegnywał się od tego, co było wcześniej, i to, co się działo pomiędzy tymi dwoma etapami życia, rzadko kiedy było relacjonowane przy pomocy rapowego utworu. Od jakiegoś czasu jest, bo coraz więcej ludzi z tego środowiska dorasta płynniej, wydaje mi się. Także relacjonują to wszystko, co się dzieje w ich życiu w międzyczasie, nie tylko w tym momencie przedłużonego młodzieżowego trybu, który kończy się zwykle odrzutem i tym, że się mówi, to wszystko było złe i teraz trzeba żyć inaczej. O tym właśnie w pierwszym z tych utworów rapował Bartek Koko i Koście i nabicie pstykaw, a utwór ten nazywał się Chłopaki, a w drugim z nich rapował Skrubol, nabicie kuzyna i nazywał się ten numer Naczynia. Naczynia pochodzą z płyty Bozdok, która wyszła dopiero chwilę temu i nawet nie zdążyłem nic puścić z niej przedpremierowo, bo zanim dostałem album, to już był w sieci wraz z 4 klipami i całą promocyjną akcją, którą przeprowadził kuzyn. A Pstyka, utwór, który poleciał wcześniej, jest z końcówki z zeszłego roku. I gdzieś tam w międzyczasie odezwał się Marcin Kosi, który był pierwszym moim gościem w zbiórce z podwórka i do dzisiaj możecie posłuchać podcastu z tej rozmowy na stronie Trójki. A teraz jeszcze Marcin wypowie kilka słów, tym razem do bitu. Wychodzę wchodzę, zezu siedem, leniwie wchodzę po schodach. Słońce witam, Jezu, śmiechem cierpliwie sobie spoglądaj. Zabluty chodnik, gołębie, rolety w tagach, kurz. Na środku placu nie kręci się złota para już. Falafel, kawa, u Turka, sklepik, lodówka. Biorę to piwko, co główka wystaje z kufra. I jeszcze Mio Mio plus bipsy, dwa batoniki. Mam jakieś szczyty, to w parku zrobię se piknik. Słucham co w trawie tu piszczy, kiedy coś kręcę sobie. Drzewa gadają w tej ciszy, znów jak najęte ciągle. Wszystko mi wisi w tej chwili bez kitu, ziomal. Choć kilku frików coś krzyczy tuż nie opodal. Która godzina, nieważne, słońce mi powie. Niebo nad Berlinem jest teraz pomarańczowe. Wychodzę z parku, ulica, auta, motory. Po drugiej stronie siedzibę ma doktor chory. Kiedy wbijam do pieczary, to panuje świetny spokój. Doktor chory oraz słoje pełne topów. Na kanapie siadam ja, mam słodycze i herbatę. Nie wystarczy jeden mar, tym kołyszę się przy rapie. Jeśli chodzi o kłopoty, no to dzisiaj nas olały. Tyle dymu jest w pokoju, że się bity nastukały. Na podłodze leżą kartki, puste marnie wyglądają. Kolorowe flamki na stoliku na mnie spoglądają. Biorę kolory do ręki, później napiszę te słowa, bo rysuję te literki i sok ubi wciąż od nowa. Albo jost, albo jest, kocham ten cały alfabet. Teraz foch, chodźmy zjeść, a na deser zjem baklawę. Ciepła noc na Kreuzbergu, zimne piwo, fajne strunie. Kiedy biorę sobie łyka, moje piwo pachnie skunem. To jak mam wrócić, mi nie mówi Google Maps. Choć jest już późno, ktoś mi mówi guten tag, aj. Chory na bicie, Kosi na mikrofonie, Hayshight z epki Droga do Sławy, powiązane z JWP Mafią i warszawskim związkiem rajterskim znanym jako WTK, zamieszkały w Berlinie graficiarz Digger i jak się okazuje również producent wypuścił w tym roku swój pierwszy materiał na winylu, a później jeszcze chyba ludzie dopraszali się o kompakt, więc to też wyszło na kompakcie. 5 utworów, z czego 2 z raperami, a 4 z DJ-skim udziałem DJ-a Falcona i pomiędzy nimi ta właśnie przechadzka Kosiego po Berlinie w nieśpieszny letni dzień, co bardzo pasuje chyba do czasu, który aktualnie wszyscy przeżywamy. I pociągniemy gdzieś ten wątek teraz w stronę Sekwany i przeniesiemy się do Francji. Je viens. En siphonner les voisins, aujourd'hui je fais le plein. Le cuir dans mon canapé craque sous le poids de mes décisions. J'exécute le plan avec précision. Le flingue posé dans des draps de soie dort d'un sommeil léger. Mon reflet dans un verre de cognac, une envie arrosée. Tous ces fils de lâche, leitmotiv la trahison. Et ceux qui viennent gratter la lumière se mettent au diapason. J'ai tout mis sur la table, j'ai parié, j'ai la vision. Le diam m'a fait des offres, j'ai décliné sans la pression. Entre diamant et poussière, coup de poignard dans le dos. Je suis resté intact, forgé dans le feu, j'ai plongé dans l'eau. Les requins nagent autour de moi, je les vois venir de loin. Attiré par le sang, attiré par la hype, c'est que des joints. Je suis sur la côte, pendant que les vagues chantent mon histoire. J'ai laissé ma peine au large, bébé, je te demande de me croire. Yeah. Silence pèse lourd quand t'as trop de choses à dire. Je marche vers l'inconnu mais mon ombre peine à suivre. Même les songes mettent à pleurer quand ils me chuchotent à l'oreille. Je porte mes cicatrices, play à vif, regarde dans le ciel. Je fais couler l'engrais, le sang sur un tapis persan. Du bloc B à la villa, j'ai rêvé de cette villa. L'argent n'achète pas le temps, ni des péchés dans cette villa. Tous mes ennemis s'évaporent comme la fumée de mon spliff. Chaque regard dans le rétro me rappelle d'où je viens. En siphonner les voisins, aujourd'hui je fais le plein. Le cuir de mon canapé craque sous le poids de mes décisions. J'exécute le plan avec précision. Hier pour les vagues, je mate les prévisions. Mes visions, c'est quand je dors, mais comme je fume, y a éviction. Je pense que c'est la Yard, Sud-Ouest Side, c'est pas le Nevada. C'est Grum, c'est fait la gare. Dans le bunker, c'est Under, donc ça peut pas être Kev Adams, hein. DAK, écrit en gros sur DA4, c'est la base. Si tu donnes rendez-vous à la justice, à chaque fois, elle remet la date, hein, c'est le B.A.B.A. Je crois plus en rien, c'est méga white. Ça ment à tout va, ça met la carte, ça répond pas à Mediapart. Tu rêves si tu crois que les nouvelles générations, ça fait la passe. Bro, ça fait l'impasse, et ça va surtout te demander un pass. Avec le diable, ça fait un pacte. Sans être complotiste, qu'en fait un tas. Tu minimises tout, surtout quand c'est un snap. Les pôles s'inversent, on pète un câble. Nos problèmes pèsent un âne, donc on décompresse plein de spray dans le terrain vague. Alors viens, on fait un jam. C'est bon la Zumba, viens, on met un jazz. Sud-Ouest Side, viens, on fait un casse. Regarde dans le rétro, me rappelle d'où je viens. En siphonner les voisins, aujourd'hui je fais le plein. Le cuir de mon canapé craque sous le poids de mes décisions. J'exécute le plan avec précision. Chaque regard dans le rétro me rappelle d'où je viens. En siphonner les voisins, aujourd'hui je fais le plein. Le cuir de mon canapé craque sous le poids de mes décisions. J'exécute le plan avec précision. Yeah, il tue son pote en caisse, juste après il snap. Est-ce que je vis en enfer, est-ce que je vis dans Snatch? On pète le plafond vert, dans la vie on se lasse. On dit pardon aux frères, et on le trahit, on se lasse. Il tue son pote en caisse, juste après il snap. Est-ce que je vis en enfer, est-ce que je vis dans Snatch? On pète le plafond vert, et dans la vie on se lasse. On dit pardon aux refs, et juste après on se lasse. Yeah. On a tous un destin, bro. C'est la route. Le problème, c'est pour plein de gens, c'est mal desservi. Tu vois le del? Bitches. Sud-Ouest Side. Prince fait la gare. Super Micro G. Hein? Psh. All we have is 377 flying scars over their faces. Sud-Ouest Side. Diamante Pouzier, Diamante IPU z epki 777 Genesis. Prince Felaga się nazywa raper, który tutaj do państwa mówił, a mówił na bicie swojego kuzyna Iana Jonesa. Gościnnie też tutaj pojawił się Grams. Człowiek, który w jakiś sposób przypomina mi na francuskim rynku Kosiego u nas, bo też jest człowiekiem wychowanym w środowisku graffiti, też jest człowiekiem, który na tej scenie jest już dekady i też jest człowiekiem, który cały czas bardzo progresywnie myśli. Nie zamknął się nigdy w żadnym trendzie, który był obowiązującym w danym czasie. Nie wspomina, że kiedyś było lepiej, tylko cały czas idzie przed siebie i robi swój prywatny, osobisty rap, którego przykład właśnie tutaj w jego zwrotce można było znaleźć. A Prince Felaga to też jest bardzo ciekawa postać, bo on również istnieje na tym rynku dekady, ale aktualnie przeżywa jakąś swoją nową, drugą młodość, bo ten klasycyzujący wątek, o którym powielokroć wspominałem w zbiórce z podwórka, to, że dzisiaj bardzo wielu raperów, producentów, DJ nawiązuje do tych wzorców lat 90., które były uważane za złote i przez wielu są wspominane jako jedyny słuszny okres w historii rapu, to one jednocześnie znajdują jakąś swój kontrapunkt we współczesnych różnych i możliwościach brzmieniowych, i produkcyjnych, i w tym, jakie tempa są wykorzystywane w tych utworach. I Prince Felaga się świetnie w tym odnalazł. Na jego najnowszym krążku Set Genesis znajdują się z jednej strony amerykańscy raperzy, którzy gdzieś w podobnym świecie się poruszają, jak chociażby Big Twins czy Planetasia, a z drugiej strony weterani francuskiego rynku X-Men czy Danny Dan. A my jeszcze chwilę zostaniemy we Francji i też w tym takim świadku, z którego jasną definicją mam problem, bo wielu ludzi nazywa to post-boom-bapem, nowym boom-bapem, a do końca to nie jest dla mnie retromania, to nie jest coś, co jest robione według starego wzorca, to jednak realizuje się zupełnie inaczej, jak w tym utworze Clovisa Oshina. Prédit l'avenir sans boule de cristal, sans mètre, j'ai la méthode man, sans cristalline, sans quête, j'enquête sur la vie comme une position de sexe. Joue avec les mots sans complexe, timide et sans flex dans le nez. Je suis une mixtape de funk master flex, un freestyle de caisse meurée, une offrande musicale, follow l'oré, je déforme la tête des gens, demande à Conway. Je fais rigoler les genres, je suis vivant, visson pour les intimes, sur une barrique de Lefort, je vis ma vision rime, différente, je me nourris que de choses vivantes aussi fraîches. Iti j'y mets pour ma ventrèche, je mange une sèche aux enfants du marché, je lèche l'assiette, le caviar reste, je déplace ma carcasse chez le boucher, je mange des lollipops d'agneau de lait bio, c'est 1% de la population de cette race. Avec respect, je tue un bébé sous sa mère, mais je l'honore pour la Pâque avec Jacques, je vais à la chocolaterie. Je vois toutes ces inventions, j'ai l'impression de conduire 1000 Ferrari. Le luxe et les amis qui sont des créatifs, récréatifs. Ma vie c'est un feu d'artifice permanent, je fais la permanence pour le plaisir. Je respire à quoi bon souffrir, il me reste combien d'années à courir, sentir mon corps vivre. Je suis un étalon, ce genre d'Apollon. Je suis mougli, j'ai une liane dans mon pantalon. Je cultive la vieille vigne comme dans le riff. Je fais de la frappe, 8 minutes aux baguettes et je m'arrache, ramène ma marchandise, traverse les frontières, les douaniers flippent en regardant sa couleur, ma bobale, son odeur, je fais un go-face de bonheur, fournis les proches, que leur âme soit remplie, ainsi que leur poche, je fais gagner de l'argent à la vie, appelle-moi Cash Money, délinquant juvénile, j'ai pas de masterpie, je me mets au vert, mes rimes sont sales comme Prodigy, elles rappent à l'envers, je suis un grossiste à Anvers, mon rap un diamant, une aubaine, pour les diamantaires, je balais le rap d'un revers, comme Nadal, j'ai une balle pour chaque set, sur ces trous de balle, je claque un ace, je laisse perplexe les nages, je suis comme Nastinas ou Linastas, je me prépare pour la gloire, je suis le prince de Paname, je connais le nom de chaque trottoir de cette ville, de chaque adresse de plaisir, je vois Paris comme une grande dame, au désir insatiable, je lui fais l'amour depuis le bac à sable, je m'arrête, je cache un bout de shit, car la bague s'installe, j'écoute Shadé, en regardant ces incapables, leur haine est palpable, il m'arrête, je souris, t'as rien trouvé Jean-Marie, Clovis au chien. Check me out, Paris. Before I be a starving man, eating out the garbage can, I'm selling raw tin, let off the can with my off hand. I bought yams, tossed grams in a pan, man. The crib, 10,000 square feet, check the floor plan. I'm in Paris, my brother Clovis got the wine ready. Put a dick on the Glock, so now my nine ready. Mercedes called and said the Maybach design ready. Lobster spaghetti, move blocks by the bevy. The boys ain't smoking on Zot, they smoking Reggie. I brought shooters with me to the rap game, but they too deadly. Niggas type niggas that clap rappers and slap producers. Punch a podcast nigga in his face and tell him do something. Running the office and spitting execs coffee. Break the claps on the wall, through a chair, through the glass doors. The man with the grimy pen they asked for. Black 40 on me, I'm MF Doom with the mask on. I love you too, bro. Love you to death, man. You already know, anytime you need me, man, I'm there for you. The same way you always there for me, brother. Enjoy your evening, enjoy your weekend. I hope it was what you needed. But, you know, it's my pleasure, man. Love you, dog. Peace. Anio Dele, czyli mleczne jagnię, to najbardziej delikatne mięso jagnięce, które gdzieś na rynku można dostać, a jednocześnie utwór gdzieś w swoim sznycie delikatnie twardy i żelasty i surowy, bo Clovis Ossian jest dosyć ciekawą postacią względem tego środowiska, gdzie jest bardzo wielu takich stereotypowych raperów, dobrze ubranych, awanturniczych i gdzieś w swoim sznycie jednak mocno ulicznych, a ten Paryżanin jest człowiekiem, który się gdzieś przedstawia bardzo często jako znawca win, jako miłośnik dobrej kuchni i takiego życia luksusowego, które raperom oczywiście nie jest obce, ale ono często jest traktowane w tym środowisku jako taki symbol po prostu tego, że się zarobiło. A on wydaje się w tym rozsmakowany i być może rozsmakowany od pokoleń. Zupełnie inny niż większość tych raperów, zupełnie inny niż chociażby Conway the Machine, który się pojawił w tym utworze. I właśnie tych połączeń pomiędzy Stanami a Francją w jego dyskografii jest bardzo dużo, bo i produkcji amerykańskich pod jego zwrotkami można znaleźć sporo, i Camouflage Monk dla niego robił bity, i z Crime Apple zrobili płytę, a ostatnio na Instagramie jego bardzo często widziałem Action Bronsona, który, jeśli ktoś śledził chociażby jego program kulinarny, to może wiedzieć o tym, że dwóch panów na pewno łączy nie tylko miłość do rapu, ale też do wykwintnej kuchni i fine diningu. Nie podejrzewam, żeby kolejny z tych raperów, który zaraz przemówi na zbiórce, miał takie gusta. Tutaj jest zdecydowanie bardziej twardo i chodzi o to, o czym często raperzy mówią. Trzeba robić kasę. The nigga with all the cheat codes and shit. I've been out running on racks, making this money on rap. Shut up, my nigga, you cat. Since the work, I make a snap. I've been out running on racks, making the money on rap. Shut up, my nigga, you cat. Sets of work, I'll make a snap. Yo, I'm really out here running up these racks. Run it up, I need it fast. Bust a bean rolling off a jigger flat. Got a pigeon coop in the trap, son. Chase a check and buy the bag. Pump pack, make skip breath like an asthma attack. I be the son of man, kick the signs right in the zag, yo. Turn a housewife to a mistress, I'm with the mischief. Pull up in the Benz, full Giada with the lip kid. Yo, light the gas, you can lift it. Frontin' on 23, get your cap twisted. I give him the word, my youngest pop blick shit, yo. Ain't you niggas tired of waking up with a pocket full of lint, like, do you know what no one is? God is not a mystery, so fuck what you think. He is I and I am him, don't blink. You might miss it, hand in hand, gram shifting. Hey, yo, I piss a whip and opp it to his head dipping. It's actual facts, keep the gat clicking, check it. The work snap back like Mitchell Ness, huh? Got a bad bitch whip, body slamming like a suplex. Another enemy bit dust, I'm like, who next? 100 shot K, make your whole team stretch. My nigga, I'm only getting my feet wet. Feet wet, feet wet. Niggas could've seen us, could've seen us. I've been out running on racks, making this money on rap. Shut up, my nigga, you cat. Sets of work, I make a snap. I've been out running on racks, making the money on rap. Shut up, my nigga, you cat. Sets of work, I make a snap. Cześć, z tej strony Małpa. Zapraszam Was na audycję Zbiórka z Podwórka Filipa Kalinowskiego w Radiowej Trójce. Najpierw The Hidden Character na bicie Bone Wesso, Make This Money, a później Crew, Planted Can't You Tell. I tutaj bez słowa zapowiedzi zrobiłem właśnie zestawienie współczesnego utworu tak zwanego post-boom-bapowego czy też neo-boom-bapowego z prawdziwym boom-bapowym utworem z lat 90. Crew, Rhythm Blunt Crew, to była taka ekipa z Nowego Jorku, w której skład wchodziło trzech gości, The One Chadio, Mighty Ha i Yogi. Wydali kultowy w pewnych kręgach album The Dirty 30, ale ten utwór, który poleciał, nie pochodzi z tego albumu, pochodzi z ich wcześniejszych demówek, które jakiś czas temu zostały gdzieś wrzucone do internetu, zebrane w formie albumu. No i nic więcej od nich nie dostaliśmy, bo po tym jak ten wspomniany album The Dirty 30 wyszedł, to jeden z nich, Yogi, dołączył do producenckiej ekipy związanej z Puff Daddy'm, czyli Hitman, a reszta gdzieś przepadła. Historia hip-hopu czy też rapu jest w ogóle pełna tych ludzi, którzy wydali jedną płytę, nagrali kilka numerów, gościnnych zwrotek czasami. Wręcz czasami sobie myślę, że to najciekawsze jest w historii tego gatunku. Nie te kariery, co trwają długie dziesięciolecia i możemy prześledzić, jak ktoś się zmienia, tylko te takie pojedyncze momenty, w których ktoś ma ogromną potrzebę coś powiedzieć, albo czasami te przyświecające ludziom cele są nieporównywalnie bardziej przyziemne, bo czasami ktoś ma potrzebę na przykład zarobić pieniądze albo mieć nadzieję, że zarobi pieniądze. I właśnie z historii takich drugoplanowych bohaterów można by